حضرت سبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھی جائے، بکریوں کے باڑے میں پڑھ لی جائے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 770۔